ake omobero yokuira na samaraba ni gokuira no otimoke otimoke otimoke ekero gotimoka otegese tio ganyete ritiko riri ogoje kwa maneno ito ekera goja kobokia wosi pibara se chimbera bali bokwetoko kwa kweri itangani banyareka bakoborwa bakobokiwa okobokiwa kweri itangani okobokiwa kweri itangani mbali bamwegenere Yesu Kristo mbali bamwegenete Yesu Kristo okobokiwa kabere bali bale goita abana ba Nyasaye mbali bangete kumubwate Kristo bali bangete kumuibwera bagachora koibwera Saitani buna engiti yachorire kumuibwera Saitani na kumokorera Yesu ito agakiera Sauro mara moja Sauro akamotinera nse na komobole nga ine Sauro nkieke geko erawote saiga Sauro kamoria aenaye ngo omonene na tesire Yesu akamote yanga inje ninje Yesu Kristo wachaire inje ninje Yesu Kristo wachaandire Bono amangana ya igana ene na wako nyabuata ni Yesu na ene na baka yako nyabuata ya seetaru kia mataye meronge ebele meinye ebele meisano ucha kereke mungu kia kia meronge ebele meronge enewe kuchinse ase Yesu akare komore nga bali ya kuwa aleko korela ali ya make kuwa aleko korela bali ya wanto bali kuwa aleko korela edioko makorela oyini nche kuwa aleko korela mangana amba ya Igonga onye togo cha Kamambia Igoro na veri generetie Na hende igoro na vera nse moja itawa na wa mento Igetawa yeki yoko manoka ikomina isano na ivere Eke hongo kia ege ikomina vitano na kemo Nga kiego kuana Igetawa yoko manoka ikomina vitano na vivere Eke hongo kia ege ikomina kemo Ikomina vitano na kemo Nga kiego kuana Nechi nguchara chiria ikomi kwa roche echo ama ne ingiti na chige eche umtaya yuria. Na chimokore abebosa na getirianda. Na chimorie chinyamachia ye. Na ende na chimosambe kegima no moriro. Wano walitu alenge kwele yata wiyoko mano kaikome na isano nemo walimo inyolete eke ratu aligelete oroche loria liva yupet lo kuoma na tokalige liomo maraiko gata ano narimo eke rabu ato kege tabo kia ye oborabu mbore buwa chete na oborabu wabaya kena buwa chikoro lekana voka maya koro lekana sama anto variko ya baa angina omo nene oborabu mbore kama mwrekera nekera wabu mwrekera oborabu mworia ama anto vari bakanganya koruwaria seba arenge Baka mubuwa tia omo nene. Neke mubuwa tia omo nene. Oroche roria roka nyara koba roku oma. Nankabege lia. Tukarora mangana manene. Oroche roku oma engencho yae. Oroche na abanta abange. Abanto baria abange. Ekero mumaraiko rio sitabo rokeria. Aba mwekero mwurabu. Homo aerio bakanganya korua soroche roria bakanganya korua patron bakanganya korua sengiti bakanganya pi engiti ya tigara yoka okamana ka ikomna isano na ivere ikomna isano ya monewa ya magote banga kingo njera chiria ikumi echina aroche ase ngiti eria nabogo chikanyara koba chiko nyege chakegima kingo njera chiria ikumi mwenye olenga ama ruoti aria ikumi alwete obo ruoti buwakane bogata nerekana bokaba ama ruoti ikumi ama ruoti aria ikumi awana mani ito valimo koyo na baso merete kabateria oborotio botangani fisi togosi osa togosi fandosi progandiansi lombardsi anglosasonsi flanksi armenias eruri na swefi aina alama roti komi aina achingu nchera chiri komi lakini Daniel atela na achingu nchera chiri komi aka angu nchera kande kakasoka katora achingu nchera chinde isato chingu nchala isato chia togole tuwe nchiria eruri na fandos na osatogos echi na chia togole tuwe ndi chia togole tuwe ugotaka kumanya nyone miyako utahene kumanya eruri niko ya togole tuwe mwaka 493 alipa togole tuwe omuruti obwe omuruti wa eruri omuruti wa fandos mwaka togolua wosomo kasarigua 534 omuruti wa osatogos osa togosi pokanyala kwa mbogo tagoro na borabwa aso mwakoria 538 eka mbogo achakito kutogorua pono eme chandega chaka koro 538 eka nise kanyala kwa mbogo tuwala supremacy ya hii obo gambi koro 538 eka ya chaka, eka chaka bono kome tobo gandhi, go control. Eka nise ya nyasaye, abantu wa nyasaye baka chaka koso omo sunta omo nene. Eki agera omo ruoti obu warumi, niko buwa nyanti kwa bogo chanda abantu. Nkika kora buwa rogo chanda abantu, na senge nchonga, bora bubu angete kota iwera. Mbabuate kisababu chiamo kia leko kena banyale kwa bago togorua lakini ya kena wangeto kuta iguela oro gunchara oro ke roka amu wanga goika ronya kwa rogo chisiri rogo siri ya amaruotia yata kena asiri uwa amaruotia anda kanyara kwa bago tigara asobu ikobwensi amaruotia ya tigarete asobu ata anonavele na alali haya lakini ya kwa natoko nyora physicals Burgundians, Lombards, Anglo-Saxons, Franks, Alemania, the Swiss, aina alama ruti arobono. Ama ruti ayamuna arororo, na araro pakarero iga. Na ama ruti ayayiga, na aromo kungo ya ikaranse ire. Na arara age idie ndamu amu ya ye. Na arara chinere, getad, akorilobo nyaka. Ama ruoti ayatano na aviri. Na ama ruoti ayatano na aviri. Na aroyo anako terano nebi tunu mitano na viviri. Na kia koeranga akaona mnyama mwenye pembe kumi na vito saba. Eme tuwe yetane aviri. Anama ruoti ayaro paka lero muna togo kwa na iga. Ama rieta lero na aroro. France nero, Germany nero. Italy nero. Swiss nero aroro. Berichi ya mneno, ayanama ruoti ya ropa karero. Na haba antaba ikabosu pi. Niko bako nyara, kwa bako tegele renga, nchoro kuncharo kero kukwana. Pono asenge ncheje kiana togende, tokorigele ringa, ekeneke okonoki ina, enchachment nya sana, cheje ako chikona chera, omokungo yo iga. Pono ekera ako chikona chera asenge kienke, aba antaba iga ama ruoti haya iga na anyare kubago itana vitu kerimo eke parare ono kukungu oyo igo na cheirwe kina otiga ile mweka ole getiri anda kio li itu asomu kumaro kwa ikumina isano na emori gari atu aroche oroche riva yufretsi rogo tiga la kaba urumu oroche roliro kuma enge nchende loga tigara lotabu atie abadu orochoro koma rotabwatie abantu igotegete omosani one okorigereria okomano kaikomi na isano na ibere muna na abateria egigo ya chachimenti uri omokungu uri omotayari abo igo igalo kikomego obo ekina amu na abatayari bayi abaiseke bayi abara abanyakana abaramu abatayari ekiagera na mamarikaro tuene keria igo nga abaiseke bayi na babu na abatayari muna tuwa asome itabu kirigia sekeria meronge ikomi na isano nemo osome kibungo kia meronge tatu na bitano na libere na oso merongi ane na vine na boko rora muna umo suwa tuyo aru motaya lechi nyaruka chiai hono eke ndo nata yetina inde nko kete yu mosani one eke ato kende ndo kwekere kitabi yoko manu kaneki eke roche la maya ako lika mangana ya niko nata konso mero yomo chere maya merongi tano chere maya merongi tano nkono roro kukari kukua nila mangana ago toka sige tabi ingi kumano kwa ikomina isane kemunga meronge ikomina vine ikomina vitano na kemo keremaya meronge tano keremaya meronge tano wa ikino ewan tome kemunga kie meronge tano na kemo amine meronge nena kemo na meronge nena bibiri Jeremiah merongi tano 41 and 42 41 maisha romani vinki kiwano 41 and 42 ye wateva iyo wano nga na ma abantongo chavale korua susu iye sakwe kenene mono ama nabaru otia wange baseyetirwe korwa chinsinyo chiense 41 to 42 abantu abo nibo babwate amata n'amatimo nibo bale abatindi abatina amabira amaliongi abo niba akwera buna okwera kwenyanja nibo balinete kibarasi pero veirie una omonto webekire ange asesegi erinde babaruanie inwe abantu ba papel na ipolio 42 biamano ekero ogosoma mangana ya iga abana ba minto abantu ngo chakali koru subusu koru mocha koru not subusu na era not mokoro keke usi nyarege songo not subusu not inka gerete ekero korigereria obobani obo iba bwa kere maya kere mani gao tenga abantu mbare bago cha vange mono abantu abaira bago cha kuruania abantu ba paperi na ekemano kariya twasomanga ekanise omukungu oyo iga abanto amaruote ikomi akanyara kwaroche ase nyiteria akanyara koba kogecha omukungu oria na agakoresegia akamogecha nano akanyara koba komokora akabagetiriana nabo igo makariya kinyama kiaye na gosamba na gochisamba no moliro na abantu abako wa not bamwata mario amatimo arine kimo asi bamwata mario ya manene niga bako enda bajikuwa ni barabi aba ekero ende de korengera rie kitabu ikiyo ekero ende de korengera rie kitabu ikiyo okumano kayomna isano na isatu oko mano kai komna isano na isatu ekebun kia bitano na bitatu eron kia gokwana ikomna isano isatu ekebun go kia bitano na bitatu na endo gende ikomina bitano na kemo ero te baiga ase ekebun go kia bitano na bitatu asenge nche iyo aseri ituko eri morioka ama agwa ya nache na voigo na makweri na umo ichano na inchara ere na sambwe kigima no muliru ikiagera omonene nyasae uyo kugambia uyo kumugambia nare nechinguru uminasita bagateba obobe obobe nobwaye omuchioria omonene oyo oboirie igatani ingia na eanga emonyinga na eyere embaliri mono ochaveire kitabu na amagena eligoriri nene nechi chiruru yaere yao bia mono abana ba minto eki na kimo kungwo yekere te tayari nkero na komano ke iko mnesano na isateke mungo kianane tayari omo kungwo yeiga ngosa liguare ngosa ambuare na omo liru ono unchara ke ruaveke ilu omo liru abana ba minto wabeke iluo umolero ene nchalo genda takwene chamera aicharishi miwono mege tenga tanye mbaliri eta ahabu nechiruru nyasaye tayari na abuate obekire virengere lio obekire virengere ligoro yomo kungoyo muna hoja konyara kwa ogotago okumusamba onyo chikumusamba ligago samba barabiyama bariba nchile kubuatia omo kunguli inge nchende muna bono ekeroko ligere lia omo ntua alia senka ntua buate ngoko chingoko chia roko biyara chia weka magena chia umamera na anga kiende chia tuwa obororo na ekerote yetoko sidi obororo bolia na mora asiale diogo chidumu tuwa kasiale ali obororo bonde mbole botani koiwa bono abogo ikira kwa leta nina kwa weke leta nga kubo nyansi wali ya lalele aswengi chote leko sili obo rono wali ya wiko sambo obo nyansi wali obo nyansi mbobu ati ama mocho no obo rono lakini kieka rogo sambo obo nyansi kia gara obo rono obo meyata aso obo nyansi ime bono ahibi renge liya vya renge osambe obo rono lakini aswengi chobo obo rono wala aso obo nyansi ime vigo osamba obo nyansi kwa sambia ni obororo na saitani wetera somo kungo yeganya sae omuwe keire omuna keire kina ne kina muna keire na makweli akare na kare wana walibara nyore kane muna obororo walibara nyore kane muna obonyansi asomo kungo yega ne kina kiabo kiabe kilumotwe ne kina kia mavira ne kina kiobororo eki na kia makweri eki na kio morero ogo nyara kobo ogo samba ebu kuya te ranga eki na kio omorero ojio kumano kwa ikumne sana sate ke mungo kia bitana na bivere eki mungo kia bitana na bitato nga karolo wakwa ogo chasari tukeri mo ogo wakwa kwa makweri ogo wakwa wokorera ogo wakwa wenchara na wetani na nyare komu ugo sambwele no morero tutari omoke eki agaro monene nyasae unyali ya koba oku mogambia eki na ilo mwono nkite teko tebaga abana mami ntu balitwe sitore asomo kunguoyo woko mano kaikomi na isano na ibere abatwe sitoko mwatia ekanise yira yomo kungo yekomi na isano ibere ekanisa ya wekira machika nya sae nsemo ekanisa ya gendete kweari gania igoro yogo chanda abantu banya sae ekanisa ya angire kosasima nya sao le moyo ekanisa ya anchire kosasima ama fundiso yeme yeme weka no mafundisho yeme muso ama fundisa mwanyama ama kera ni mwanya bantu eki na kiaye kiare kirwe ensemo judgment yae yare kirwe ensemo na ekera yare kirwe ensemo nkiwono wa meri okore eki agera ya saa otie kire gote woko mando kukwiko misano na isa tonga eke mungo kia vina ibiari tano na vita to nye keano wakwa kuko kumbo yo iga weka nye ye mtaya ya ngane inye ama antobanya sae ya tanta nili amana wamo nene eki na kia eki arekiru mutwe neki wakia arekiru mutwe kono nyasawe ito na mwate omo semi ya mwoto kumule goja setore na omo semi omo mboro giyobo mwolinga asenge encho na avekire eki na igoro yomo kungu ya iga onyoshiri aba ke aba nene aba taka aba anda aba ruoti na abatari aba ruoti posi pi aba somi na abatari aba somi igoro utukobu alero kwa jakolile linale inga mangana ya ya wana wana mindo mkarole kripu ya kemo mkarole mpaso kwa kupasta Bishop Tony ni gale umorandi wa Anglican munaro umorandi wa Anglican ni gale teko tumwa utumiru na Kurufatikan agende chikanisa chonsi pi na kuchitalela aso kuchibuatania waila nepaki kuchase kanisa ya Aruni wono ekero walenga aso mkutano akanye chikanisa chonsi pi nchi alikete chikatikirea bakalike document bagasa ininga bonsi pi niko bakole milimo amo na rumi fatikani bono oyo Bishop Tony akamagotebanga niko batagete babwatanie kanisa ere yemo ekiagera niko babwate okwege na korokomo enchiria yemo ya Yesu Kristo na igago tebanga ekiagera bosi pi Kristo na mafundisho babwate na yamo na senge nkeyo bono mbu yatoirane tobwatane amo na Catholic Church the Roman Catholic Church tobwatane kiato osasima nyasao royo omo tobwatasima sireemo wono ekiro nalenga korigeri omorandi oyoiga muna gokwana abanto bakamotegerera abange bako omorandi oyo omorengo ororo okorwa omorutirani akagoka agateba ng'oo aleluya nyasaye mbuya mono ekena kituaganyete mbuya mono rani akamogokera akamotogia abanto bakamwakira chinkobi abanto bakagoka wono nkanya kwebo oling'aki ngoteriara abantu baira ne wachirumi wachiroma ni Catholic Church baira no po ekera bakoira mega atebanga ni gotobwate nchirie yemo okwegeri to okwegeri no komo bono nganya kwebo inga ki pamintu okwegeri na goteba no komo tobwate aba Catholic inga kimwegene teigo yebatisu ebatiso emoko batiso monto mwamoto yeri amache aso motwe esaini yomo saraba nga kiama ni kago kwa na yoro ye batiso ebatiso ye kene ni goko bekwa ime ya amache na indo voke enge nchende obatiso na yeso yoana kumo batisa astoro chwa choro dani inki moko rengero yesa atale komati serio nyencho aba Catholic bakomati sabantu babo inki kogera yesa kogenda pakari ba Jordan nao jikomati suoro abana ba mito kwale boli na yetali olioka bona kerago tebanga kwegena entobwato kwegena komo ebatise yemo togenda ngo ama minto abege netenga ekarabago soye kanisa oikamara abeka paruse basasine omuweka no eito maria osomo weka no muwatani omo chenu onde buyensu any saint ntwege neteiro ama minto nikobege nete ogotimoka kwa lituko litarie chuma ama liko nga kiago teba nyasaa gatimoka lituko liagatano na kabele batimoka lituko litano nilie chuma wane kelao tengo kwele na noa kombo enchiri na ya motobu hati enchiri ya monele lieji ekero tobu hati togo saa simende wekano togo saa na inde baka teba iga inga ekanisa ya katolike yegeende tenga Niko togo sama, weka kase maria omotakatibu amo na Yesu. Na into tuwe gene tama ni kama toteria, muna tuwa sombe etabu ya gyoko mano katokalia na Timoteo ya kaberenta ibele, eke mungo kiabitano, kiabinene kiabitano, ina niko togo wate omotoyo mboko luku Yesu. Kristo na ya romo wata nyo ito, maria tayo pi. Ono nga kitoa atuwa loo kwege na wakomo. Aba na wame nito. Na waga abuto wako teriwa. To ila negochia. Neke otoko ila negochiororo. Tejiko sasima ama fundisa ayo. Na eka otoko sasima ama fundisa ayo. Na ala yinya sae agerile. Aike ila na cheiro mokungu kekina. Ona keo mokungu yo motaya ye kina. Ne kina kumo na jela na senge ncho. Mokungu ya ilu chinguru. Ne nchoka elia nyare kumogo chanda. Wana wanya sae asoko mtanta. Na mono acha kese egi amone mano ye ngondi. Na baliba kubuatie mano ye ngondi. Baliba angira mafundisa ye woikaba ite. Na nyuma atara ita igoroneri gereletie. Igo no ere ensemo yita abana ba mintu igo ntogu ativu ova na ba etire ro Sunday National lo na ba ke ba eti ba tere nga bono nye toko wola onye toko tware namba toli ko wola toko ndia ayu ashimbu ya na ba ke ba eti onye tobu ativu iko itwe ayu ashimbu ya ama kweli aro na ro ko no ya sao ito will intervene. Nyasao ito na ike for our rescue. Nyasao ito na nyare kubugo turuwa nidila. Nyasao ito na atobuere. Nyasao ito na kia kare watewa mbiya kwa woyo goita omobele nengkoro. Kumoyo goite nkoro yoka. Kumoyo goito omobele weka. Paula agatewa na Inchenigo na kule amo na Kristo. Na wambilwe amo na Kristo. Talinche ende moyo kule ende Kristo le moyo imeyare. Igo nga neva nogo ita mogo ita. Kende nkeyo moko nyora faita teyo. Ekia era Kristo le imeyane. O yutu akura amo nere. Tu wambilwe amo nere. Na kia kare getabu yoko mama korosa isa teya monga. Mwakura muna Kristo, mwavokira monere, na mwachiri gora monere. Ase gori gira ngele liya yare iguru. Takore ngele liya yense ya weta wana wa minto. Omo kungu ya, unachirwe kina. Nekine keiga, nekine getabu atie mavira. Nekine kitoko mosiri ya kegi mapi. Lakini atara asiriwa omo wakonoyo ama nchoa minto ama fani waito wala somo kunguyo mwansi pi omo ikano wocha omo ikano wende ete kumara angeria mba motame ekelema oja kororo obo wemua yemu nago oja kororo ekanore mogetiri anda mba matame mamogeche na omo aeri wabanya kwa wakumosamba. Iye kela magende ete koro obiri ya gotolivia na gotoita. Na igorone agende ete koro iye nche langa ki ago counter. Engiti neke manjere likiaye. Ono. Eke langde ujiko kore getabu yeke yoko manu kwa ikomina isano ivere. ekera twaligere ligo ikiraga iga bana ba mito omogoko noroyo omogoko noroyo na gote bi na yogende noro twaligere iria kina kyomo kungoyo munage ojigo ikero mwaerio ono nyasao ito ni akero tomo seni na nyuma atara ikirago sambo mokungoyo iga Niga kare kukwana seta vyo kumanuka ikumi na isano na isato eke mungu gya kamera gote ya mangana ya iga. Nga? Kebungu gya bitano na isato? Ikumi na isano isato eke mungu gya bine. Sorry. Eke mungu gya bine asoko manuka ikumi na isano isato eke mungu gya bine ya kare kukwana ngaki. Na hende nkaigwe rio gilio mamaraika korugoli gote ya ba. Karua asare abantu bane dio timo nyara koma ababuata ni amonera sebiria ya edo monyara koma okonyora makwaye bono obokure rukora ya noko karua asare abantu bane karua somo kungu oyo njo korwero ekiyera ama kubwango iga komubwati ari Tonyore kana kurororo asebi bebi ya ye. Wono wukulero wanoko. Come out of her my people. Come out of her my people that you may not be partakers of her sins. And that you receive not of her plagues. Na ye tonyora makuwa ye. Karua asari. Karua asari musari. Mwana one, mwanchu one, mwosani, mwoyiri, mwumuro mendo, swato mendo. Karua somo kungu uyu. Nkyoko nwero. Ekino, na chelio ekino, kumano kwa ekomne sano na isato, eke mungo kia ekia binane, ekina kia nekira, ekine kebe, ekine kiobororo, ekine kia kare na kare. Omororo, agosiri wa kare na kare. Nkyono uwanchira na ye mwosani, osiri we, no mkungu uyu, Onyalile kovu usariense, usariri ya uchandila watobo mwanene. Bono, ila alia sege tabu kerikia oko manuka isano na emeke mungo kia kianda. Paka ikomi na vivele, alia sege kareko tewano mwanene ngo ikaliriri. Ora akanege siomba kamaringa ito. Oko manuka ikomi na isano na isato. Eke mungo kia nane, o mwanene ngo kia regocha. Wakanege siomba. Asa ito ti ato konye. Kero yomo. Ali elie. Na arole muna. Nyasa ito akuru obosemia. Na obosemia ato tebili mbolie. Kemungo vieko mina bitano. Bita toko manoka. Kemungo viakane. Onya senche leye neri ya kora. Somo kungoyo. Tiga na nere. Watokana. Mutige. Watia eri ugiri ya yeso. Omana basese na sobebo yeso. Kiso mavoria. Amina. Mano, ya mano Mauricia. Ya mano Mauricia se eres ni yengia kwarure. A ver eres ni yo kumia. Na buanguiga. Makongo chara manene mano. Atini rende. Tukua tenena ba kongutu tenena sense mayo maneno ito. Ana to siriwa. Ato chokobokiwa. Wana wana wami mto awa mwe gura mangana iyama ya. Omoro ororo na aliko ganyo umate wano usinko mato. Ie star 6 oso ime. Ayara na haya ukuwa anango. Una kwa iwa. Karibu. Pata star 6. Naonde wana? Mwurisi. Kwa mwake mwute. Oo. Nasa anye mwute. Mangana ya tuwebura mangana makong. Mangana maya. Lawa ya aliku nyalika nanto ya iwe. Tanya alito ustukirwa. Mawoso kano tutama nyeti. Kini wano tuatevi iwe. Unagutula asasinde. Njoke ngiti elia. Uru tuwale. umuriro no tukanyita umutindi mono tari ibitwaro cyase gikombyuta ara uyobururu tukalera ro tukalera wana ngo tugire ibirungo mono aende ni ntu bigokera aire ndorabe nga yorabe nga indabe kere kyobe nga in akia bantoria bakuru bare bonterero bia kubatero nobe nga iwa nondabe gaki kere kyo kera abantu baminto bauchi bochandwa bono gaki ngo nyonde teiyo rende atero mubatesta kyo sobwane alo ee baba kaliwo Mbiya mana soko ngali baba mturecho na ende nche wangu waka ngambiya mana sumulisi mtuko na watalenta rama nganaya ikia yara na vera nyarika nengo mtu yu taliko nyora uvorandi munu uvato ukura ndeli kuba vera veta amanya kende yonsi nga inki kege ndelete aina vara veta amanya nga inki kego chukuta lakini intuwa wikato ukuru tore gai gato konyora mangana ya maya goto bwate omoko konogo semeria hande to waka ngambia mona kyagere ntubono ne toka ngayon sia beire ari goto jera mo sapana ya goto jera to mane tenga ingi kyagere ndarete hande ingi to di kwa go chikosyo choni sibiti asama gimnaito iwo moli simbia mona naende kerona na tegerera siri tukoria rero kubwatikana muna korengana ri tukeriga ora na kihe kobera umongi nere ni chiwai korengana no oburandi kwa yago tebanga kinga kinki kabantu bonspi paraga neru kuya na gukia sikinka chiavo barua sikitaun kera na tegerera kuja kuja yona ambie konyora nga kinga kina chichi wono tuwa ikire kinga kichiri yere ni atewete na chichi kia ikire wono ikia yere tiga tuwe woli lero li chikeri li aeti umambi mahotuliga asu ukurara ego ukurara kuhitira umufuko tuwa tie nyomba ama asu ukonywa kuhitira umufuko bono etoka ose gotoka nga mwaore tuli gwaka na besa ya nyumba amaji na gukonyanyora busa igo chikonyagora nebintu binde igo okorora nga gwetera no obosemia obo igo omorisire eratosomi korengana eritu temena ribetu gwetigwa kana ari lenta gochase oborandi bwere ni chigoeti nanyora ng'ansa chine na keke iwo mong'ono yere ni chiwaite amine ting'a kinga kicho abantu nabatoke ase bayane gochiase chinka chiabo bari ase chitao bono rende ntubwati omogoko morisi mbuya mono otobwate omogoko omonene mono ikiagere ndi twamanyire ng'a inki kegochi kogenderera ase amotuka gocha bono bwango iga aende bono ntu gotore tayare gochora nkego inki kego chikoba ekio ekeene ase amagi maitu ntugojeri mobasakana oina oroma gwagwoka mbuya mono inche nagokire ase ese nie aende tiga togenderere konya koigu naende kero tokoiguga twaigu naende twarengereria twarengereria gochi bosio ainki kego chikoba tonya koiguga bosa andire ende kero okonyora ogotebiwa ng'aigwa omonto kwamanya ng'a inki kegenderete abanto banga muna abu aratwarema nogosemeri nabu baria tato itaraigwe totari gotengechiwu nonyang'ake mbuya mono inche na narai narenge go comment alo alo Karibu, karibu, niko na community ya Mariobi baba, karibu. Mbiyamo na ase, mbiyamo na anti aseri, ase ribaga. Ande, mbiyamo no aso yomindo, mbika mangana mentira yenge nchumono. yamo no mulisia ase tsatye ne no gokora komo ne na gusena nda andre ukwigolera abamito je tsara tewanga turano igolerwe ya norore saba noego kono toko igento ta sabeti soko ogo toko ala ke sir ki monto tenenar ro kiraro ro ogaño monto ya ko igolere ta ko me gose noro obo banyo boiga lo obo ko tomore kera to chito igo obo tomore kera paipo banye gumna bono biya muri wete tumunge kia yo kumanuka 17 sinyege ne tinga tonya ngo ke gutole muna twa ke gure bono na daga somo sa twa eta igoro bosa igora kini bono entera pana na igoro mo so boya kona kota tevia na boto igwe tenga Eswa ekuel tuaro ni bono vinto bya kire mai somaro Abamito Yento ke lenke tsora ko lente tyonye Yesu tali mas cinco. Anyanto ko mugo re ye sa che me yaito atura e ko tuor ke lenke to ko ra. Atri kala sa se kan sa ye Adventist tri kala sa ko ko tra ko re ga sia osa. Tum no monto igor te ta ko ku me te chuba o ta ke ta ma che chore chuba ne na ne ga ku me ke ma te ta ko tra na i te ke mi aka. Are ko bia to kuno le tin kora cheito amanga na ya ya ai te ko chine yo diren ke le cheito na ande to dige re dio to amanga na ka mai to ye ke moi ka to dige re ye to me ya tenga na kiere yo to we ka manya ne ka ko te banga a singe yo ko mete kana ko vive o bua ni tene bua bange na mukende dige re dingo ka dige re ye se go eta na ine orole o bua ni tene mporo abantu babeta no murembe gukuriga yokonyara murembe tuyo manyo bo bani ko mutondi kodi yoro mutori ito bwaikiranire bwanje ndiwa bantu bwagende leke manyere dia kella na so goja kwa Yesu abaminto natoko na okure rugoro yo mukungu oyo iga guseka ni cheje natoko kure rwa sengenje ekanise yere maminja completely energetic na kova maminja ya Yesu Kristo. Egina ere korokuta great controversy. Ese gianene. Yanyere, yanyero, igero opposite. Na kende gionsi, Kristo ago kora, ige gota maminja. Abana wanya saye. Ne nsengima, ya gure nse, ase, ege sasi ndireke. Orenda wara igwe diyo gidi anya saba, ke wara igwe diyo gidi anya saye, muna wato tegele saiga. Na intutu wanja tu igore chinkore chito Yesu Kristo. Aso ayime edio gidi aje. Dito gambele, dito kuandele, dito rae. Ekeene titogo sira. Ekeene togo sira, tingu sira. Whatsoever. Togo sira. Na kika kwa gira kono kutuma hawa antwa kono kutukule laiga. Igwe diyo gidi ane, igore chinkore chino. Igele diya yako yecherense. Zero to every one at chiro mukungu ye kina. No mo weka no mu yanga no yo mo mo li charu ro ya yo bororo. Mane se yango chiri kuera ma chiaso ta ya wana wa minto. Obo bani obo na obo le igo. Tur komenta ke na tur kuru skend na vere igo. It's going to happen and it's going to take place. Ekiyesa kuanete. Sikego eta sikego choka. Ringana ya dirigo choka na yene hiki ikutwe katogo choka iga bana banya ta erikele dia tuta menya ta tutara chande kiranga ngaito ko tama ko tigatara chande kanga dia so na muita virana ra sen kora ya ne ni omonne ne ndai nda omonne ne omonne ne buika kora omonne ne gara egen to kere omonne ne gago te wanga ki ya ne ndogo wat kanu bani no mwana minda menta abana banya sabe babese ko bera asuchi city center aseme kone menge go kore kanira ebi ko bindi byo ko gechia na mako manene kara ko asuchi city center lakini abantu banya sabe tikaba genda ale ko rwe city bagane ki Abokaida ngekyo ngegyo kore mamugondoka Karibu baba. Karibu. Sina kuni. Ndio mama mwanangu.